सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, और ऊंचा हो जाएगा? नहीं, ऊंचा हो रहा है, रहने दीजिए, ऐसे करना। हाँ जी, पीछे का कोई पूछना है? रहने दीजिए, नहीं चाहिए। शब्द को प्रमाण मानने के लिए दृष्ट उदाहरण दिया है, प्रत्यक्ष उदाहरण दिया है आयुर्वेद का, और कुछ ऐसे मंत्र जो दृष्ट अर्थ को बताने वाले। तो मंत्र आयुर्वेद प्रामाण्यवच्च तत् प्रामाण्यम आप्त प्रामाण्यात्। किम पुनः आयुर्वेदस्य प्रामाण्यम यत्तद् आयुर्वेदेन उपदिश्यते इदं कृत्वा इष्टं अधिगच्छति इदं वर्जयित्वा अनिष्टं जहाति। तस्य अनुष्ठीयमानस्य तथा भावा सत्यार्थता अविपर्ययः। मंत्रपदानां च विषभूत अशनि प्रतिषेधार्थानां प्रयोगे अर्थस्य तथा भावा एतत् प्रामाण्यम्। किं कृतमेतत्? आप्त प्रामाण्य कृतम्। किम पुनः आप्तानाम प्रामाण्यम्? आप्त प्रामाण्य कृतम कहा है, आप्त के द्वारा कहा गया है, इसलिए प्रमाण है। तो आप्त क्यों प्रमाण है? तो उसका उत्तर दिया है, साक्षात कृत धर्मता भूत दया यथा भूतार्थ चिक्यापईषा इति। तीन बातें कही है। एक, साक्षात्कृत धर्मता। आप तो जो व्यक्ति होते हैं वो साक्षात्कृत धर्मा होते हैं, यानी जिन्होंने प्रत्यक्ष किया हुआ होता है या अनुमान या शब्द प्रमाण के द्वारा जाना हुआ होता है। आप तो उस व्यक्ति को कहते हैं जो व्यक्ति बिना प्रमाण के नहीं बोलता, उसको आप तो कहते हैं। आप तो व्यक्ति वो नहीं होता है जो बिना प्रमाण के कुछ भी बोले। जो भी बोलेगा वो प्रमाण पूर्वक बोलेगा, उसको आप्त कहते हैं। चाहे वह व्यक्ति प्रत्यक्ष रूपी प्रमाण के आधार पर बोलता है या अनुमान रूपी प्रमाण के आधार पर बोलता है या शब्द रूपी प्रमाण के आधार पर बोलता है, पर बोलता है प्रमाण पूर्वक, इसलिए कहा जा रहा है वो साक्षात्कृत धर्मा होता है, यानी प्रमाणों से उसने उस अर्थ को साक्षात किया। मेरी बात को थोड़ा समझने का प्रयत्न करना। साक्षात्कृत धर्मा का केवल यह अर्थ नहीं है कि प्रत्यक्ष ही किया हो सबका, सबको प्रत्यक्ष नहीं कर सकता मनुष्य, वो कितना ही बड़ा ऋषि हो सबको वो प्रत्यक्ष नहीं कर सकता। उदाहरण, सृष्टि बन रही है तब मनुष्य नहीं होता है तो उस बनती हुई सृष्टि को कैसे प्रत्यक्ष करेगा? जब सृष्टि बिगड़ेगी तब भी मनुष्य नहीं रहेगा, याद रखना, सृष्टि जब बिगड़ेगी तब भी मनुष्य नहीं रहेगा, सृष्टि में सबसे अंत में मनुष्य आता है और सबसे पहले चला जाता है, यानी पूरी सृष्टि बनकर के तैयार हो गई, भोगने योग्य बन गई सृष्टि, तब मनुष्य पैदा होता है। पैदा होते उसको सारी चीजें चाहिए, सुख चाहिए उसको, वो सुख सुविधाएं उसको पहले उपलब्ध होने चाहिए, फल फूल दूध घी वो ये सब कुछ उसको दिखना चाहिए, तब वो पैदा होगा तो खाएगा, कैसे रहेगा वो व्यक्ति। तो सारी सृष्टि बन के तैयार है, रेडी है, तब जाकर के भगवान जो है आदमी को पैदा करता है। अब हम पैदा हो गए, अब हम चल रहे हैं, जी रहे हैं। जब सृष्टि को बिगाड़ना है तो सबसे पहले हमको ही बिगाड़ेगा, सबसे पहले हमको ही नष्ट करेगा, पकड़ में आ रहा है। तो जब हम रहेंगे नहीं तब ये सृष्टि जब बिगड़ रही होगी उस समय हम देख ही नहीं सकते। और आज यहां शरीर में रह करके हम मुक्ति को कैसे प्रत्यक्ष कर पाएंगे, मुक्ति में क्या होता है वो हम देख नहीं पाएंगे। इसलिए प्रत्येक पदार्थ का या प्रत्येक विषय का मनुष्य प्रत्यक्ष नहीं कर सकता, हाँ ईश्वर एक ऐसा है उसको सब कुछ प्रत्यक्ष होता है, पकड़ में आ रहे हैं, ईश्वर सब कुछ प्रत्यक्ष कर सकता है। तो इसलिए यहां पर कह रहे हैं साक्षात्कृत धर्मा का मतलब है जिसने प्रमाणों से साक्षात किया, यानी प्रमाणों से जाना, चाहे वो प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण हो, चाहे अनुमान प्रमाण हो या शब्द प्रमाण हो। इस पर ध्यान से आप लोगों को विचार करना है जाकर के। अगली बात भूत दया, ये जो आप्त व्यक्ति होता है वो हिंसक प्रवृत्ति वाला, द्वेष प्रवृत्ति वाला, ईर्ष्यालु या घमंडी या अहंकारी प्रवृत्ति वाला नहीं होता है। आप्त व्यक्ति वो होता है जो सबके प्रति दया रखता, वो है आप्त। तीसरी शर्त दिए है यथा भूतार्थ चिक्याप ईशा, यथार्थ भूत जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही बताने की इच्छा रखता है। वो नमक मिर्च नहीं लगाता, उसने सांप देखा है कि बरसात का मौसम है, वो उधर घास में कभी घूम रहा है तो वहां सांप दिखाई दिया, अरे मैंने सांप देखा इतना बड़ा था इतना मोटा था, ठीक है ना। अब ये क्या है, जैसा है वैसा नहीं बता रहे हो, ठीक है ना। तिल का ताड़ बना दिया, तिल का ताड़ बना दिया, यानी है तो वो इतना पतला सा और बोला इतना मोटा, ऐसा बोलने वाला आप्त नहीं होता है। आप्त वो होता है जैसा देखा वैसा ही बोलेगा, जैसा जाना वैसा ही बोलेगा, इदम इत्थम जैसा है वैसा। तो इसलिए कह रहे हैं यथार्थ भूत, यथा भूतार्थ चिक्यापेशा, जैसा वो पदार्थ है वैसा ही बताने की इच्छा रखने वाला आप तो होता है। इसी को भाष्यकार ने स्पष्ट किया इस वार्ती को, आपता कलु साक्षात्कृत धर्माना, आप्त साक्षात्कृत धर्मा होते हैं, इदम हातव्यम इदम अस्य हानि हेतु। विशेष बात यह है इदम हातव्यम, ये त्याग करने योग्य है, यह छोड़ने योग्य है, यह दुखदायी है और अस्य हानि हेतु, इस छोड़ने योग्य दुख का ये कारण है, इस कारण से ये दुख मिलता है, तो इस दुख का ये कारण है। तो दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, वो स्पष्ट बता देते हैं। और इदम अस्य अधिगंतव्यम, इस व्यक्ति को यह अधिगंतव्यम, ये प्राप्त करने योग्य है, और इस प्राप्त करने योग्य का ये हेतु है, कारण है। इसलिए कह रहे हैं ये अधिगंतव्य है और इदम अस्य अधिगम हेतु हो, ये प्राप्ति का ये कारण है, इस कारण से वो प्राप्त होगा। प्राप्त करने योग्य यह है और उस प्राप्त करने योग्य को इस कारण से प्राप्त किया जा सकता है। इसको दूसरे शब्दों में बोलें कि यह दुख है और इस दुख का ये कारण है, यह सुख है इस सुख का ये कारण है, दुनिया में ये दुख है ये दुख इस कारण से होता है, इसलिए उस कारण को हटाओ दुख भी हट जाएगा, ये सुख है और ये सुख इस कारण से प्राप्त होता है, इसलिए उस कारण को अपनाओ, उस सुख को अपने आप अपना लोगे। दुख दुख का कारण और सुख सुख का कारण क्या होते हैं ये आप तो लोग ही बता पाते हैं। इति भूतानि अनुकंपन्ते, ऐसा वो बता करके भूतानि प्राणियों पर यानी मनुष्यों पर वो अनुकंपा करते हैं, कृपा करते हैं, दया करते हैं। अगली बात देखिएगा जहां से पाठ चलेगा। तेषां खलु वै प्राणभृतां स्वयं अनवबुद्ध्यं बुद्ध्यमानानां न अन्यत् उपदेशात् अवबोधकार कारणमस्ति। बहुत अच्छी बात कहिए। तेषां ऐसे उन लोगों को, कैसे वो लोग हैं, प्राणभृतां जो प्राणों को धारण करने वाले हम मनुष्य हैं, स्वयं अनवबुद्ध्यमानानां, एक विशेष बात कहे, स्वयं नहीं जान सकते इन सब बातों को, स्वयं अनवबुद्ध्यमानानां, स्वयं नहीं जानकारी प्राप्त कर सकते। कोई भी ज्ञान स्वयं नहीं हुआ करता है, बताने पर होता है। स्वयं अनवबुद्ध्यमानानां, जो स्वयं नहीं जान सकते हातव्य क्या है और हानि का हेतु क्या है, अधिगंतव्य क्या है और अधिगम हेतु क्या है, नहीं जान सकते बिना बताए। इसलिए कह रहे हैं स्वयं अनवबुद्ध्यमानानां, जो स्वयं न जानने वाले हैं उन व्यक्तियों को, न अन्यत उपदेशाद अवबोध कारणमस्ति, इस उपदेश के बिना और कोई ऐसा कारण नहीं है जो उनको पता लग सके। पकड़ में आ रहा है? फिर कहा न च अनवबोधे समीहा वर्जनम वा, बहुत बड़ी बात कही जा रही है। न च अनवबोधे, अगर वो जानते नहीं है, न जानने पर समीहा, न वो चेष्टा नहीं करेंगे पाने के लिए, किसी चीज को पाने के लिए कोई चेष्टा, कोई मेहनत, उद्यम नहीं कर पाएंगे, न वर्जनम और न त्याग कर पाएंगे। जब जानकारी नहीं है तो कैसे वो प्राप्त करने के लिए चेष्टा करेंगे, कैसे छोड़ने के लिए वो मेहनत करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहा जा रहा है न नव अकृत्वा स्वस्ति भावः, बहुत बड़ी बात कहिए, नव अकृत्वा बिना कुछ किए स्वस्ति भाव न, कल्याण नहीं हो सकता। आपने कुछ किया ही नहीं है, निठल्ला बैठे रहो, मेहनत नहीं करो, उद्यम मत करो, न व अकृत्वा बिना किए, बिना कर्म किए स्वस्ति भाव न, कल्याण नहीं हो सकता। फिर कहा न अपि अस्य अन्य उपकारको अपि अस्ति, अस्य इस व्यक्ति को, न अपि अस्य अन्य उपकारको अपि अस्ति, इस व्यक्ति के लिए और कोई दूसरा उपकारक दुनिया में नहीं है आप्त व्यक्ति के अलावा। आप्त को हटा दो तो उसका उपकार करने वाला दुनिया में और कोई नहीं है, इसलिए आप्त की बात को मानना पड़ता है, आप्त प्रमाण होता है। माँ आप्त है, वो कहती है तेरी माँ मैं हूं, तभी हमको पता लगेगा, नहीं तो हमको कौन बताएगा, कोई नहीं बता सकता। जब तक माँ नहीं बताएगी मैं तेरी माँ हूं, तब तक हमको पता नहीं लग सकता। कोई भी कुछ भी बोलता रहे हम नहीं मानेंगे। जब हमारी माँ बोलती है मैं तेरी माँ हूं, तब हमको पता लगता है। जब पिता कहता है मैं तेरा पिता हूं, समझ में आ रहे हैं? यूं बोलने वाले बोलते रहते हैं, लेकिन किसके पास रहता है बच्चा? माँ के पास रहता है, तभी वो बोलती है, तब उसको पता लगता है वो आप्त है। तो माँ, पिता और भी जिन जिन के साथ हम जुड़े रहते हैं, जिनकी बातों को सुन करके, जान करके हम बड़े हो गए हैं, वो आपते हैं हमारे लिए उस विषय में। तो कह रहे हैं न अपि अस्य अन्य उपकारको अपि अस्ति, इस व्यक्ति के लिए इस आप्त के अलावा और कोई उपकारक दुनिया में नहीं है। इसलिए वो आप्त क्या कहना चाहता है, हंता वयम एभ्यो यथा दर्शनम तथा भूतम उपदिशामः। वो कहते हैं हंता, हंता ये संबोधन में है, हर्ष की बात है, अरे हमें ये लग रहा है कि इनको कुछ पता नहीं, कुछ बताना चाहिए। आप तो लोग क्या समझते हैं? वो कहते हैं हंता, ये हर्ष की बात है, इनको कुछ पता नहीं है, इनको हमें कुछ बताना चाहिए। वयम एभ्यः, वयम हम सब लोग, आप तो लोग, एभ्यः इन लोगों के लिए, यथा दर्शनम जैसा हमने देखा, जैसा अनुभव किया, जैसा प्रत्यक्ष किया, जैसा जाना, तथा भूतम उसी प्रकार उपदिशामः, उपदेश करने। हाँ जी, हाँ तथा ही बोल रहा हूँ मैं, उसको ता कर दो। हाँ हंता जो है ये संबोधन है, अव्यय है। अव्यय है, संबोधन होता है। हंता जो है सुख के लिए भी आता है, दुख, जहाँ दुख का प्रसंग हो वहां पर भी हंता आता है। हाँ वैसे सुख हर्ष की बात हो तो भी हंता शब्द का प्रयोग होता है और दुख की बात हो तो भी हंता शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन प्रसंग के अनुसार हमको पता लग जाएगा यह अर्थ क्या है। जब कहा जा रहा है हम इन लोगों को बताना चाहते हैं तो दुख की बात थोड़ी है, वहां पर वहां सुख की बात है। हंता एते ना संति एते गता मृता संति, तो वहां पता लग जाएगा क्या कहना चाहता है व्यक्ति। वहां दुख की बात है, वहां हर्ष नहीं है, फिर वहां दुख की बात है। तो प्रसंग से पता लगेगा हंता शब्द का क्या अर्थ होगा। तो कह रहे हैं हर्ष की बात है, हम जो है इन न जाने हुए लोगों के लिए यथा दर्शनम जैसा हमने देखा वैसा ही तथा भूतम वैसा ही उपदिशाम उपदेश करेंगे। ते इमे श्रुत्वा प्रतिपद्यमाना हेयम हास्यन्ति अधिगंतव्यम एव अधिगमिष्यन्ति इति एवं आप्तोपदेशः। बहुत अच्छी बात कही जा रही है। ते इमे वे ये लोग श्रुत्वा हमारी इन बातों को सुन करके, हेयम प्रतिपद्यमाना छोड़ने योग्य को जानते हुए, हास्यन्ति वो छोड़ देंगे, अधिगंतव्यम एव अधिगमिष्यन्ति और प्राप्ति करने योग्य को ही प्राप्त करेंगे इति इस प्रकार से एवं आप्तोपदेशः, ये आप्तों का इस प्रकार का उपदेश होता है। एतेन त्रिविधेन आप्त प्रामाण्येन परिगृहीतो अनुष्ठीयमानो अर्थस्य साधको भवति। एतेन त्रिविधेन आप्त प्रामाण्येन, इस तीन प्रकार के आप्त प्रमाण के द्वारा, तीन विशेषणों से युक्त आप्त प्रमाण के द्वारा, साक्षात्कृत धर्म, भूतदया और यथाभूतार्थ चिक्यापैषा, इन तीनों के माध्यम से परिगृहिता जाना गया, अनुष्ठीयमानः अनुष्ठान करने वाला ये व्यक्ति अर्थस्य साधको भवति, वो अपने प्रयोजन को सिद्ध करने वाला होता है। एतेन त्रिविधेन आप्त प्रामाण्येन, एतेन इस तीन प्रकार के आप्त प्रमाण के द्वारा, यानी आप्त प्रमाण के तीन विशेषण है, इन तीन विशेषणों वाले आप्त प्रमाण के द्वारा परिगृहिता जाना गया या जाना हुआ या जानकर अनुष्ठीयमाना अनुष्ठान करने वाला यह व्यक्ति, मेहनत करने वाला यह व्यक्ति अर्थस्य साधको भवति, अपने प्रयोजन को सिद्ध करने वाला होता है। स्पष्ट हो गया। एवं आप्तोपदेशः प्रमाणम, इस प्रकार से आप्त का उपदेश प्रमाण होता है। एवं आप्ताः प्रमाणम, इस प्रकार से आप्त जो व्यक्ति होते हैं वो प्रमाण माने जाते हैं। अब कह रहे हैं दृष्टार्थेन आप्तोपदेशन आयुर्वेदेन अदृष्टार्थो वेद भागो अनुमातव्यः प्रमाणम इति। वो कहते हैं दृष्टार्थेन आप्तोपदेशेन, ये जो दृष्ट अर्थ है, दृष्ट प्रयोजन है, जिसको हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं इसी जन्म में, ऐसे आप्तोपदेश के द्वारा क्या है वो, आयुर्वेदेन आयुर्वेद के माध्यम से, जो आयुर्वेद के माध्यम से आप्तोपदेश को इसी जन्म में जो हम प्रत्यक्ष करते हैं, ऐसे प्रत्यक्ष करके अदृष्टार्थ, जो अदृष्टार्थ है, जो अगले जन्म में फल देने वाला है, अगले जन्म में प्रयोजन को सिद्ध करने वाला है या मुक्ति वाला फल है, उसको बताने वाला जो वेद भाग, जो वेद का अलग भाग है, उसको भी प्रमाणम अनुमातव्य, उसको भी प्रमाण के रूप में मान लेना चाहिए। जो वेद का एक अंश दृष्ट अर्थ को बताता है वो हमारे लिए प्रमाण है, तो जो अदृष्ट अर्थ को बताने वाला वेद का जो बाकी बचा हुआ भाग है उसको भी प्रमाण मान लेना चाहिए। क्यों? तो कह रहे हैं आप्त प्रमाण प्रमाणस्य हेतु समानत्वादिति। आप्त प्रमाणस्य हेतु, आप्त प्रमाण का, आप्त प्रमाण को हेतु के रूप में प्रस्तुत किया गया है, वह हेतु दोनों में समान होने से। आप्त प्रमाणस्य, आप्त प्रमाण को हेतु हो, हेतु के रूप में प्रस्तुत किया गया, आप्त होने से वो प्रमाण है, तो आप्त होने से वो प्रमाण है, तो इस आप्त प्रमाण को हेतु के रूप में समान रूप से दिया गया होने से दोनों जगह आप्त प्रमाण ही हेतु है। ठीक है ना, दृष्टार्थ में भी आप्त है और अदृष्टार्थ में भी आप्त है, तो दोनों में आप्त होने से, तो दोनों में आप्त रूपी हेतु समान होने से, ये है आप्त प्रमाणस्य हेतु। आप्त रूपी प्रमाण जो हेतु के रूप में है वह हेतु दोनों स्थानों पर समान होने से उसको प्रमाण मानना चाहिए। अस्यापि च एक देशो, इस वेद का भी एक देश जो दृष्ट अर्थ को बताने वाला है, तो अस्यापि च एक देशा, इस वेद का भी एक देश ये भी है, ग्राम कामो यजेता। यद्यपि वेद शब्द से यहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथों का प्रमाण दिया है, वैसे वेद से साक्षात वेद मंत्र का अगर देते तो और अच्छा होता है। तो यहाँ परंपरा में मैंने बताया था ना कि ब्राह्मण ग्रंथों को भी वेद के अंतर्गत लिया जाता है, इसलिए उसको वेद के नाम से प्रस्तुत किया है। तो अस्यापि, इस वेद का भी एक देश उदाहरण दे रहे हैं जो दृष्ट अर्थ को, प्रत्यक्ष अर्थ को बताता है। ग्राम कामो यजेता, ग्राम काम का मतलब है गांव का प्रधान बनना चाहता हो तो हवन करे, ये इसका ही अभिप्राय है। हाँ, ग्राम काम, हाँ, गांव का, गांव की कामना हो यानी गांव का प्रधान बनना हो, गांव का नेता बनना हो तो वो हवन करे तो जरूर बनेगा, ये इसका अभिप्राय है। हाँ, अब मेरी ओर देखिएगा, आपने कभी सुना है कि अग्निहोत्र बहुत होते हैं, सुना है कभी? ये जो अग्निहोत्र है ना जैसे हम रोज करते हैं, ये एक प्रकार का अग्निहोत्र, ऐसे अग्निहोत्र बहुत होते हैं। उन बहुत सारे अग्निहोत्रों में एक अग्निहोत्र है ग्राम कामो यजेता, ऐसा अलग अलग प्रकार के अग्निहोत्र है, ठीक है ना, पर अलग अलग अग्निहोत्रों में एक अग्निहोत्र तो नित्य कर्म वाला है जो हम रोज करते हैं, और कुछ अग्निहोत्र ऐसे होते हैं जो नित्य कर्म नहीं होते, यानी रोज करने नहीं होते, जब आवश्यकता होती तब, गांव का प्रधान बनने की आवश्यकता पड़े तब करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ऐसा। हाँ जी, हाँ, जब भी जब आवश्यकता पड़े तभी उसके लिए यज्ञ करेंगे, ऐसा पहले इसी तरह यज्ञ करते, जैसे पूरे राष्ट्र को, राष्ट्र का राजा बनना चाहते तो क्या करते, अश्वमेध नामक याग करता था राजा लोग, करते थे ना, राजसु याग, अश्वमेध याग, ऐसे अलग अलग याग करते हैं, वो बड़े याग है उनको याग कहते हैं, और यज्ञ जो होता है वो छोटे छोटे होते हैं। तो अग्निहोत्रों में एक अग्निहोत्र है ग्राम कामो यजेता, ऐसा पकड़ में आ रहा है? नहीं सुना होगा ना आपने, अग्निहोत्र बहुत सारे होते हैं इसलिए आपको अजीब सा लग सकता है, लेकिन अग्निहोत्र बहुत सारे होते हैं, उन अग्निहोत्रों में एक अग्निहोत्र है ग्राम कामो यजेता। खैर, पकड़ में आए आपको, जिसको गांव का प्रधान बनना हो, जिसको नेता बनना हो, हवन करे तो बन जाएगा। हाँ जी, तो कोई भी इच्छा देगा, कोई भी नहीं कर सकता, याद रखना। कोई कहे ऐसा है कि राष्ट्रपति कोई भी बन सकता है, नियम तो ये है, लेकिन क्या सब लोग जाकर के राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ सकते हैं? कोई भी अपनी इच्छा का मतलब है जिसके अंदर सामर्थ्य होते हैं उसको देखा जाता है तभी वो कर पाता है, मतलब वो उस गांव के लिए कुछ किया हो, कुछ कर सकता हो या करने का सामर्थ्य रखता हो, उसके अंदर ऐसी योग्यता है, तो उन सबको देख करके तो उस वो यज्ञ करेगा ना। हर कोई, हर गांव का, हर आदमी ग्राम काम यजेता ऐसा नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं, संभव नहीं, कोई ऐसा नहीं बन सकता, लेकिन उनमें से दो चार पांच जितने लोग होंगे वो करना चाहेंगे तो कर लेंगे, और उनमें से जो इन सारे नियमों को पालन करेगा वही जीत पाएगा। हाँ जी, क्या का मतलब उसमें कुछ तो रह नहीं गया? क्या कुछ नहीं रहेगा? आप ये कहना चाहते हैं कि यज्ञ करेंगे तो जरूर सफल होना ही चाहिए, मतलब यज्ञ ठीक से नहीं किया तो कैसे होगा? ठीक से नहीं कर सकता है, ये याद रखना। दो दो आदमी लड़ रहे हो ना आपस में, दोनों ठीक नहीं लड़ सकता है, कोई ना कोई कमी करता है, तभी तो एक जीतता है वहां पर। मेहनत तो दोनों ने किया है, दोनों को जब आमने सामने खड़े होकर के आप कुश्ती करो या कबड्डी खेलो या आप क्रिकेट खेलो, जो भी आजकल के खेल है, दोनों बहुत एक दूसरे के टक्कर के हैं, लेकिन दोनों थोड़ा जीतेंगे, उन दोनों में से एक जीतेगा, एक गलती कर बैठता है, सावधानी नहीं रखता, अगर सावधानी रखेगा दोनों है तो फिर टाई हो जाएगा, हाँ दोनों बराबर के हो जाएंगे, ऐसा वो कभी कभी होता है ऐसा। रोज नहीं होता ऐसा, हमेशा नहीं होता ऐसा। टाई जो होता है ना वो कभी कभी होता है, समझ में आ रहा है ना। इसलिए जितने भी लोग करेंगे, मतलब एक राजा अश्वमेध याग कर रहा है तो दूसरा भी कर रहा है, दोनों सफल नहीं होते, दोनों में से एक ही सफल होगा। क्या ये ऐसा कहना चाहते हैं? नहीं, पहले आप इधर उधर क्यों भागते आप? ग्राम काम का यजित का मतलब क्या हुआ? मतलब क्या आप क्या कहना चाहते हैं? आपने कहा ना जैसे कि, जैसे राधा जी ने कहा कि कोई भी कर सकता है, तो आपने कहा कि उसमें सामर्थ्य, उसने गांव के लिए पहले कुछ किया हो इत्यादि। हाँ, तो वो ऐसा हर कोई थोड़ा व्यक्ति कर सकता है। कोई मैं MP लड़ना चाहता हूँ, वहाँ जाकर के आप एप्लीकेशन दे दो, वो नहीं लेगा। आपको दिखाना पड़ेगा बहुत कुछ वहाँ ले जा करके, उसके कुछ नियम होते हैं, वो सारे नियमों को आप पूरा करो तो आप लड़ सकते हो, उसमें कोई आपत्ति नहीं। हर कोई आदमी यूं जा जी मैं लड़ना चाहता हूँ, आप जाकर कहो जी मेरा एप्लीकेशन ले लो मैं लड़ना चाहता हूँ, थोड़ा लेगा आपका। आपको कुछ दिखाना पड़ेगा, उसके बहुत सारे नियम होते हैं, उन नियमों को आप पालन करोगे तब आपके लिए वो अवसर दिया जाएगा। हर कोई, पहली बात तो हर कोई नहीं जाता, ये समझ लेना पहले। हाँ, सामर्थ्य है, आप करना चाहते हैं तो कर सकते हो, पर करता नहीं हर कोई आदमी। हर कोई व्यक्ति इंजीनियर बन सकता है जितने भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन सब नहीं बनते हैं, उनकी चाह ही नहीं है, हम क्या करें। अगर वो चाहेगा तो इंजीनियर बन सकता है, वो सामर्थ्य है उसके अंदर है, उसको निकालना पड़ेगा, उस वो सारे काम लगाने पड़ेंगे। क्या सूत्र है? न कर्म कर्त्री साधना वैगुण्यात, सूत्र पढ़ा है ना, वहां में से कोई ना कोई कारण कमी हो जाता है, इसलिए वो सफल नहीं होता है। अब जब एग्जाम्स आते हैं ना, IAS बनने के लिए, IPS बनने के लिए, IIT में जाने के लिए, एम्स में जाने के लिए, तरह तरह के बैंक में जाने के लिए, रेलवे में, कितने लोग बैठते हैं, परीक्षा करते हैं, कितने लोग मेहनत करते हैं, लेकिन सारे सफल नहीं होते हैं? नहीं होते ना, क्यों नहीं होते? कमी है। अब सीट 30, आपको पता है 30 सीट होते हैं, और हाँ जी, और उसके लिए लाखों लोग बैठते हैं, मतलब लाख से तो ज्यादा ही होते हैं। एम्स के लिए कितने लोग हो सकते हैं? 2 लाख हो सकते, ज्यादा भी हो सकते हैं, और 30 सीट है उसके लिए, 30 क्या 35 होंगे, अभी थोड़ा बढ़ा दिया होगा वो अलग बात है, 50 सीट है उसका कुल था 50, अब कुछ बढ़ा दिया हो तो पता नहीं, 50 सीट में से 15 सीट तो रिजर्वेशन के है, और 35 सीट होते हैं, और लाखों लोग बैठते हैं, और उसमें से 35 लोगों को ही सीट मिले। बोलो, मेहनत जी जान लगा करके करते हैं, इसका मतलब ये थोड़ा कि वो सब सफल होंगे, कमी करते हैं इसलिए नहीं सफल हो जाते हैं। पकड़ में आ गए? तो चलिए आगे बढ़िए। तो कह रहे हैं ग्राम कामो यजेता, जिसको गांव का प्रधान बनना हो, नेता बनना हो, यज्ञ करे। इति एवं आदि दृष्टार्थस्य, नहीं, इत्येवम् आदिः दृष्टार्थः तेन अनुमातव्यमिति। इत्येवम् आदि, ये इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण होंगे जो दृष्टार्थ, जो दृष्ट प्रयोजन को सिद्ध करने वाले हैं, तेन उसके माध्यम से अनुमातव्यमिति, उस शब्द को प्रमाण के रूप में अनुमान कर लेना चाहिए, यानी वो भी प्रमाण है। लोके च भूयान उपदेशाश्रयो व्यवहारः, लोके, लोक में तो, संसार में तो, भूयान उपदेश आश्रय व्यवहार, उपदेश के आश्रय से बहुत सारे व्यवहार होते हैं, इतने सारे व्यवहार होते हैं उसकी कोई सीमा नहीं। लोक में उपदेश आश्रय, उपदेश के आश्रित भूयान व्यवहार, बहुत सारे व्यवहार होते हैं। हाँ जी, कहाँ जा रहे हो? मार्केट जा रहा हूँ। अरे मार्केट बंद है आज, आ जाओगे लौट करके, सुनोगे उसकी बात, समझ लोगे, ठीक है ना, उसको प्रमाण मानोगे। ऐसे कितने आप व्यवहार करते हैं लोक में? बहुत सारे व्यवहार करते हैं। पकड़ में आ गए? संशय नहीं करते। अगर सामने वाला आप मान लीजिए, ये तो आश्रम है, एक बात कह रहा हूं, आप समाज में रहते हो, जिस गली में, जिस मोहल्ले में रहते हो, आपको पता है ये बहुत चोर आदमी है, चोरियां करता रहता, कई बार पकड़ लिया इसको, और पता नहीं क्या क्या करता है, ऐसा आदमी है, अब सब जानते हैं मोहल्ले वाले लोग। आप जा रहे हैं, अपने घर से निकल के जा रहे हैं, और वो मार्केट से, उधर मार्केट की ओर से वो आ रहा है, और आप इधर से जा रहे हैं, वो उसने पूछ लिया कहाँ जा रहा हूँ मैं, कुछ मार्केट जा रहा, अरे आज मार्केट बंद है, उसकी बात भी मान लो गया, समझ में आ रहे ना, उसकी बात को भी मान लोगे, वहां संशय वन से नहीं करोगे, ऐसा करोगे तो आप व्यवहार ही नहीं कर पाओगे दुनिया में। इसका यह मतलब नहीं है जो मैं कहना चाह रहा हूं कि उसकी हर बात को आप मानोगे, उस विषय में उसको आप मान करके उसकी बात को मान लोगे और लौट आओगे। नहीं मैं जाकर के देखूंगा, तो जाओ, दंगे चल रहे हैं वहां पर, पता लग जाएगा जब जाओगे। तो समझ में आ रहा है ना, ऐसा नहीं होता हर जगह। हम क्या कहते हैं, रिजिट नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं किसी की तो बात को मानना ही पड़ेगा आपको। मेरी बात नहीं मानोगे तो दूसरे को, तीसरे को, किसी ना किसी को तो आपको मानकर चलना पड़ेगा। बिना आप्त के आप दुनिया में जी नहीं सकते, इसलिए शब्द प्रमाण को प्रत्येक व्यक्ति को स्वीकार करना पड़ता है। ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जो शब्द प्रमाण को स्वीकार नहीं कर सकता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ इतना पता लगता है, सुनने वाला इतना पागल नहीं है। हाँ, ऐसा होता है तो उसको नहीं मानता, उस सिचुएशन को देखता है आदमी, याद रखना, पता लगता है आदमी। हाँ, थोड़ा सा आप दुनिया में जीना सीखो तो पता लग जाएगा आपको कौन सा सिचुएशन है, कब क्या परिस्थिति आती है। हर आदमी को पता रहता है ये क्या बोल रहा है, कैसा बोल रहा है, सब लोगों को पता लगता है। रात दिन उनको जीना है, संसार में रहना है, व्यवहार करना है, आपकी तरह थोड़ा रहेंगे वो लोग, सब सोच करके चलेंगे। हाँ जी, चलें हम आगे बढ़ते हैं। लौकिकस्य अपि उपदेष्टुः उपदेष्टव्य अर्थज्ञानेन परान् उजिगृक्षया यथाभूतार्थ चिक्यापैषया च प्रामाण्यं तत्परिग्रहात् आप्तोपदेशः प्रमाणम् इति। तो कहते हैं लौकिकस्य, जो लौकिक व्यक्ति है, लौकिकस्य उपदेष्टु, जो लौकिक उपदेष्टा है, लौकिक व्यक्ति जो है, लेकिन वो उपदेष्टा है, बताने वाला है। उपदेष्टव्य अर्थ ज्ञानेन, उपदेष्टव्य का मतलब है जिसका वो उपदेश करना चाहता है, उस उपदेष्टव्य के अर्थ के ज्ञान से, मतलब जिसका वो उपदेश करना चाहता है उसके अर्थ ज्ञान से। परान उजिगृक्षया, दूसरों को बताने की इच्छा से, उजिगृक्षया, दूसरों को बताने की इच्छा से। यथा भूतार्थ चिक्यापैषया, जैसा उसने देखा वैसा ही बताने की इच्छा रखता है, और उस इच्छा से जब वो बताता है, तद परिग्रहात, उसको स्वीकार कर लेने से, उसने जो बताया उसको स्वीकार कर लेने से, प्रामाण्यम, वो प्रामाण्य होता है, प्रमाण होता है, आप्तोपदेश, क्योंकि वो आप्त का उपदेश है, इसलिए प्रमाणम, वो भी प्रमाण हो जाएगा। ये कहना चाहते हैं, मतलब लौकिक व्यक्ति भी जिस विषय को बताना चाहता है उसको बताने की इच्छा से दूसरों को मैं बताऊं ताकि वो लोग ऐसा करे, और जैसा मैंने देखा जैसा जाना वैसा ही बताने की इच्छा रख रहा हूं, उस इच्छा से जब वो बताते हैं और जब वो उस बात को स्वीकार करते हैं तो प्रामाण्यम, वो प्रमाण हो जाता है। क्यों? आप्तोपदेशक, क्योंकि वो आप्त का उपदेश है, इसलिए वो प्रमाणम, प्रमाण कहलाता है। मतलब लौकिक, हाँ जी, हाँ जी, क्या पर अनुजिगृक्षया भी हो सकता है, और परान, क्योंकि ये अनुजिगृक्षया ही होना चाहिए मेरे विचार से। अनुजिगृक्षया का मतलब है उनका अनुग्रह करने की इच्छा से, उन पर कृपा करने की इच्छा से, ऐसा है। चले हम आगे, अगली बात। दृष्टि प्रवक्त्री सामान्याच्च अनुमानम, दृष्टि और प्रवक्त्री, एक दृष्टा और एक प्रवक्ता है, यानी दृष्टा और प्रवक्ता ये दोनों सामान्य, दोनों ही वही व्यक्ति होने से, एक ही व्यक्ति होने से अनुमान, अन्य शब्दों के विषय में भी हमें अनुमान कर लेना चाहिए। ये वार्तिक है, इसी वार्तिक को खोल करके समझा रहे हैं। यह एव आप्ताः वेदार्थानं द्रष्टारः, यहां यकार के स्थान में एकार कर दीजिएगा, या एव आप्ताः वेदार्थानं द्रष्टारः, जो आप्त हैं वेद के अर्थों को देखने वाले हैं, प्रत्यक्ष करने वाले हैं। प्रवक्ताराश्च, और वही बताने वाले हैं, यानी जो वेदार्थ को देखने वाले हैं और वही बताने वाले हैं। इसलिए कह रहे हैं ते एवा आयुर्वेद प्रवृत्ति नाम, वे ही लोग आयुर्वेद आदि ग्रंथों के माध्यम से बताते हैं। इति आयुर्वेद प्रामाण्यवत, इस प्रकार से आयुर्वेद के प्रमाण होने के कारण से आयुर्वेद के प्रमाण के समान वेद प्रामाण्यम, वेद को भी प्रमाण अनुमातव्यम, अनुमान कर लेना चाहिए, यानी वेद को भी प्रमाण मान लेना चाहिए। मतलब जो वेद के अर्थों को देखने वाले हैं वही बताने वाले, ये एव आप्ताः वेदार्थानां द्रष्टारः, जो आप्त वेद के अर्थों को देखने वाले हैं, द्रष्टारः देखने वाले, प्रवक्ताराश्च, और वे ही बताने वाले हैं, यानी वो लोग उनको देख भी रहे हैं और बताने वाले भी वही हैं। इसलिए कह रहे हैं ते एव, वे ही लोग आयुर्वेद प्रवृत्ति नाम, आयुर्वेद, गंधर्व वेद और अर्थवेद, ब्राह्मण आदि बहुत सारे ग्रंथ हैं, इन सभी प्रवृत्ति का मतलब इत्यादि, आयुर्वेद आदि इत्यादि बहुत सारे ग्रंथ हैं, इनका, इनको भी बताने वाले हैं आयुर्वेद प्रामाण्यवत, जैसे आयुर्वेद प्रमाण है उस आयुर्वेद के प्रमाण के समान वेद प्रामाण्यम अनुमातव्यम, वेद को भी प्रमाण मान लेना चाहिए। स्पष्ट हो गया? हाँ जी। दृष्टि प्रवक्त्री सामान्याच्च अनुमानम, दृष्टा और प्रवक्ता दोनों एक ही होने से, समान होने से अनुमानम, वेद को भी आप प्रमाण मान लेना चाहिए, वेद का भी अनुमान कर लेना चाहिए। हाँ जी, वेद को भी, हाँ जी, पहले से प्रमाण है उसके लिए, पहले से प्रमाण है जो मानता है वेद, जो नहीं मानता है उसके लिए क्या करेंगे? कोई कहता मैं वेद को नहीं मानता, मैं कैसे मानूं वेद सही बोल रहा है, तब उसके लिए हम कहते हैं जो वेद का ही अंश है आयुर्वेद, ये जो आयुर्वेद है ये वेद का ही तो अंश है, इसलिए तो इसको आयुर्वेद कहते हैं, उसी का एक भाग है ये आयुर्वेद, तो ये दृष्टार्थ को बता रहा है, हाँ, और ऐसा करेंगे तो आपको वैसा ही मिलेगा, तो इसको आप प्रमाण मान रहे हो ना, तो इसी का एक भाग है वेद जो बचा हुआ, उसको भी प्रमाण मानो जैसे ये प्रमाण मानते, ऐसा उसको समझाएंगे। पकड़ में आ रहा है? या कोई कहता मैं वेद को नहीं मानता, ठीक है, नहीं मानते हो ना आप, वेद के किसी एक मंत्र को, ऐसे मंत्र को ले आओ जो दृष्ट अर्थ को बताने वाला है, और उसके सामने रखो, देखो ऐसा करो तो आपको ऐसा ही मिलेगा, तो उसको वैसा ही मिलेगा, उसको हाँ लगता है ये बात तो सही है, जैसे ये सही है, इसको किसने बताया? आप तो ने बताया, यानी ईश्वर ने बताया इस मंत्र को, और बाकी मंत्रों को भी ईश्वर ने बताया, जैसे ये सही है तो बाकी मंत्र भी सही है, ऐसे उसको समझाएंगे जो नहीं समझता है, ये उसके लिए, ठीक है जी। हाँ जी, हाँ बता सकते हैं, इतने मात्र से सबको सही नहीं मान सकते, जहाँ संशय होता है तो उसकी भी परीक्षा करेंगे, फिर दूसरे से परीक्षा करेंगे, ठीक है ना। केवल एक बात पौराणिकों में तो अच्छी बात भी होते हैं, बुरी बात भी होती है, बुरी बात का मतलब है जो जैसा नहीं होता वो वैसा, मतलब ईश्वर का अवतार होता है वो बताते हैं, जो निराकार है, सर्वव्यापक है, जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाया है, पालन भी कर रहा है, उसको अवतार लेने की क्या जरूरत है, बिना अवतार लिए इतने बड़े संसार को बना के पालन कर सकता है, अब अवतार किस लिए लेना पड़ता, नहीं दुष्टों का विनाश करने के लिए, अरे दुष्टों को बनाया किसने, उसी ने बनाया ना, बिना अवतार लिए तो दुष्टों को बनाया, तो उनको बिना अवतार लिए भी विनाश कर सकता है, ठीक है, तो अब वो कहता अवतार लेता है, तो क्योंकि हमारी वो कहता भागवत में ये देखो ये अच्छी अच्छी बातें लिखी है, हाँ लिखी है, उनको मान लेंगे, वो अच्छी बात कहाँ से है, वो वेद की तो है, वहां से आपने ला करके यहाँ जोड़ दिया, ठीक है ना, और बाकी जो बातें जो गलत लग रही है ये बातें वेद में दिखाओ आप, फिर ऐसा करके उसको समझाएंगे, ठीक है ना। मतलब अगर किसी में संशय हो रहा है तो उस संशय को मिटाने के लिए किसी और को प्रमाण मानना पड़ेगा ना आपको, ऐसा, और उसमें संशय हो गए तो उसको प्रमाण मानने के लिए किसी और को फिर प्रमाण मानना पड़ेगा, ऐसा, तो इस तरह का प्रमाण जो है ना एक दूसरे को सिद्ध करते, पहले तो आ ही गया था इसको, प्रमाण आपस में एक दूसरे को सिद्ध करते रहते हैं। चले हम आगे। हाँ जी, आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद मानते हैं। हाँ जी, तो आयुर्वेद के अंदर तो जब औषधि इत्यादि के विषय में। हाँ जी, ऋग्वेद के अंदर ऐसा मिलता है? मतलब आप क्या कहना चाहते हैं, यानी औषधि के बारे में जानकारी ऋग्वेद में नहीं है ऐसा? नहीं है ना, ऋग्वेद तो पदार्थ विद्या है, दुनिया में कोई ऐसा पदार्थ नहीं जिसके बारे में नहीं बता सकता। और औषधि भी तो एक पदार्थ है, उसकी जानकारी भी ऋग्वेद में है। अथर्वेद में भी है कुछ मंत्र, उसमें कोई बात नहीं है। कुछ लोग आयुर्वेद को अथर्वेद का उपवेद मानते हैं, पर स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ऋग्वेद का माना है, ठीक है ना, ऋग्वेद का माना है, लेकिन कुछ लोग उसको अथर्वेद का मानते हैं। तो हमारे लिए तो स्वामी दयानंद प्रमाण है, ठीक है ना, क्योंकि जो लोग कहने वाले हैं ना उनसे ज्यादा जानकार है वो व्यक्ति। स्वामी दयानंद आंख मीच करके तो नहीं बोल रहे ना, तो अगर वो बोल रहे हैं इसका मतलब है कुछ उसमें तथ्य है जो हमको समझ में नहीं आ रहा है, हमको समझना पड़ेगा। वो ऋग्वेद का उपवेद मानते हैं, बाकी लोग मानते हैं अथर्वेद का, मानने दो उनको, क्योंकि ऋग्वेद के बहुत सारे मंत्र अथर्वेद में भी है, ठीक है ना, और ऐसे ही सामवेद में भी है, तीनों वेदों में है। इतने मात्र से आप वो उस उपवेद को अथर्वेद का मानो, हम लोग तो नहीं मानते क्योंकि हम तो स्वामी दयानंद के अनुसार चलते हैं, वो जैसा कहते हैं हमसे ज्यादा जानकार है, हम ये मानते हैं हमसे वो अधिक जानकार हैं, हम कम जानकार हैं, तो लाभ उसमें है, भला उसी में है जो अधिक जानकार के पीछे हम चलें। पकड़ में आ रहे ना, कम जानकार लोगों के पीछे चलेंगे तो हमारी उतनी उन्नति नहीं हो सकती जितनी उन्नति अधिक जानकार व्यक्ति के पीछे चलने पर होती है, इस बात को समझ करके चलना चाहिए। हो सकता है कोई आपको एक आध बात गलत भी सिद्ध हो जाए, हो जाएगा, बाकी अधिकांश बातें सही सिद्ध हो जाएंगे क्योंकि वो अधिक जानकार है। और जिनकी बात मान करके चलेंगे तो वो तो हम जैसे लोग हैं, थोड़ा सा हमसे, हम 19 है तो वो 21 होंगे, और उनके अनुसार हम चलेंगे तो हम वो और हम आसपास में ही रहेंगे, उतनी उन्नति नहीं कर पाएंगे, और ऋषि के पीछे चलेंगे तो बहुत उन्नति कर लेंगे हम लोग, इसलिए ऋषियों की बातों को मान करके चलना चाहिए। हाँ जी, आगे बढ़िएगा। अब पूर्व पक्षी का कथन आ रहा है, शब्द को वो अनित्य नहीं मानता है, सिद्धांती शब्द को अनित्य मानता है। मेरी ओर ध्यान दीजिएगा, अब एक प्रसंग चला रहा है कि पूर्व पक्षी शब्द को नित्य मानता है और सिद्धांती शब्द को अनित्य मानता है। अब उसको लेकर के थोड़ा सा यहां पर प्रश्न और समाधान दिए जा रहे हैं। नित्यत्वाद वेदवाक्यानां प्रमाणत्वे तत् प्रामाण्यम आप्त प्रामाण्यात इत्युक्तम। वो कहता है वेद वाक्यानां प्रमाणत्वे, वेद के वाक्यों को यानी वेद को, वेद मंत्रों को प्रमाण मानने में, वेद के वाक्यों को यानी वेद मंत्रों को प्रमाण मानने में आपने आप्त प्रमाण हेतु दिया था, आप्त हेतु दिया था ना, आप्त प्रमाण होने से, आप्त प्रमाण होने से उसकी प्रामाणिकता को आपने सिद्ध किया है, पर यह गलत है। क्यों? नित्यत्वात् वेद तो नित्य है, नित्य होने से प्रमाण मानना चाहिए, आप्त होने से प्रमाण नहीं मानना चाहिए, पूर्व पक्षी का कथन है। पूर्व पक्ष के प्रश्न को समझ लीजिएगा, पूर्व पक्ष ये मानता है वेद प्रमाण क्यों है, नित्य होने से वेद प्रमाण है, ये पूर्व पक्ष का सिद्धांत है। वो कहता है आप तो होने से उसको प्रमाण आप बता रहे हो, सिद्धांत ने बताया था आप तो होने से वो प्रमाण है। पकड़ में आ रहा है, आप तो होने से वो प्रमाण है। पूर्व पक्ष कहता है आप तो होने से वो प्रमाण नहीं है, वेद इसलिए प्रमाण है क्योंकि वो नित्य है, नित्य होने से उनको प्रमाण मानना चाहिए, यह पूर्व पक्षी का कथन है। अब उसका उत्तर सिद्धांति देते हैं, शब्दस्य वाचकत्वात् अर्थ प्रतिपत्तो प्रमाणत्वम् न नित्यत्वात्। अब सिद्धांति कहता है अर्थ प्रतिपत्तो, अर्थ को जानने में, किसी भी अर्थ को जानने में शब्दस्य, शब्द जो है वाचकत्वात्, शब्द जो है उसका ज्ञान कराने वाला होता है, अर्थ को जानने में शब्द जो है वो किसी निश्चित अर्थ को जनाने वाला होता है, वो वाचक होता है, तो शब्द के वाचक होने से, ये किसका अर्थ है, अर्थ प्रतिपत्तो, अर्थ को जानने में शब्द वाचक होने से शब्द उस अर्थ को जनाने वाला होता है, इसलिए प्रमाणत्वम, उसको प्रमाण माना जाता है, न नित्यत्वात्, नित्य होने से प्रमाण नहीं है, ये सिद्धांति का कथन है। पकड़ में आ रहा है, क्योंकि आप तो जो व्यक्ति होता है ना, आप तो व्यक्ति नियत करता है, निश्चित करता है, विनियोग करता है। पीछे आपने पढ़ा था ना, आप तो व्यक्ति क्या करता है, नियत करता है, निश्चित करता है। इस शब्द का ये अर्थ होता है, इस शब्द का ये अर्थ होता है, वो बताता है, ठीक है ना। तो आप तो के बताने पर ही वो अर्थ हमको पता लगता है, अगर आप तो नहीं बताएगा तो बिल्कुल नहीं पता लगेगा। और आप कहते हो नित्य होने से वो प्रमाण है, ये नहीं हो सकता। अगर नित्य होने से प्रमाण हो जाएंगे ना तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। क्या अनर्थ हो जाएगा वो कहेंगे आगे, नित्यत्वे ही सर्वस्य सर्वेन वचनात् शब्दार्थ व्यवस्था अनुपपत्ति। वो कहते हैं नित्यत्वे, अगर आप शब्द को नित्य मानते हैं तो नित्यत्वे, नित्य मानने पर तो सर्वेन सर्वस्य वचनात्, सर्वेन सभी शब्दों से, सर्वस्य सभी अर्थों का, वचनात् ज्ञान होने से, शब्दार्थ व्यवस्था अनुपत्ति, शब्दार्थ व्यवस्था की अनुपत्ति हो जाएगी यानी असिद्धि हो जाएगी। और किस शब्द से कौन सा अर्थ आएगा, किसी भी शब्द से कोई भी अर्थ आएगा या सभी शब्दों से सभी अर्थ आ जाएंगे तो व्यवस्था नहीं हो पाएगी। किस शब्द का कौन सा अर्थ है पता नहीं लग पाएगा, क्योंकि वहां हेतु क्या है, नित्य है आपका। कैसा पता चलेगा इस शब्द का यही अर्थ है, समझ में आ रहा है आपको, इस शब्द का ये अर्थ है, ये कैसे पता चलेगा, वहां आप तो है ही नहीं आपके पक्ष में, मेरी बात को समझना। आपने आप्तु को प्रमाण, आप्तु को हेतु तो माना नहीं है, आप्तु को हटा दो। अब बताना कि इस शब्द का ये अर्थ है कैसे पता लगेगा, क्योंकि शब्द और अर्थ नित्य है, नित्य है तो सभी शब्दों से सभी अर्थ गृहित हो जाएंगे, यानी एक शब्द से सारे अर्थ गृहित हो जाएंगे अथवा एक शब्द से सभी अर्थ गृहित हो जाएंगे, इसका अंतर कौन करके बताएगा आपको, आपके पास में तो आप तो है ही नहीं है। हाँ बोलिए। हाँ जी, तो इसका तो निषेध नहीं कर रहा कि हम आपको तो हटा दें, बस ये कह रहा है कि इनका प्रमाण इस कारण है कि ये नित्य नहीं, ये आप कह रहे हो, वो यही कहना चाहता है, वो आप तो को प्रमाण नहीं मान रहा है, आप तो वाले हेतु को नहीं मान रहा, आप तो वाले हेतु को हटा रहा है, इसका मतलब है आप तो को नहीं मान रहा है। अगर मानता होता तो क्यों हटा रहा है, वो वेद वाक्य के लिए हटा रहा है कि वेद वाक्य प्रमाण बस इसलिए है कि वो नित्य है ना, वेद वाक्य प्रमाण इसलिए क्योंकि वो आप तो होने से, वो तो सिद्धांति का वचन है, लेकिन जो कह रहा है कि वेद वाक्य नित्यत्व प्रमाणत्व, हां जी, उसका प्रमाण नित्य होने से, तो आप तो के प्रमाण होने से जो आपने हेतु दिया है इससे नहीं। हाँ, वो ये नहीं कह रहा कि आप तो प्रमाण नहीं हो, बस वो ये कह रहा है कि वेद वाक्य प्रमाण, ये आप कह रहे हो जी, नहीं दिख रहा ना आपको, कैसे दिखेगा। हाँ जी, हिंदी पढ़ दो ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, नहीं हिंदी पढ़ो क्या कुछ भी पढ़ो, प्रश्न ये है जब वो नित्य को हेतु बता रहा है तो आप्त को तो हटा रहा है ना, नहीं पहले इस बात को समझिएगा, आप नित्य को हेतु दे रहे हो, इसका मतलब है आप तो हेतु को हटा रहे हो, उसको हटाए बिना नित्य हेतु को क्यों लाएंगे आप, हिंदी को हिंदू को छोड़, उनकी बात छोड़ दीजिए, आप मेरी बात कर लीजिएगा, क्योंकि नहीं इधर उधर मत जाइए, आप सीधा ये बताइए आप नित्य हेतु जो दे रहे हैं क्यों दे रहे हैं, बताने के लिए, यानी आप आप तो प्रमाण को हटा करके ही तो नित्य को ला रहे हैं, आप तो प्रमाण मानते तो ये दिखाइए, आप तो को प्रमाण मानते हुए है ये उसको नित्य हेतु दे रहे हैं, इसका दिखाइए नहीं यहाँ पर भाष्य में, ये वाक्य है इनका कौन सा, जो ये वार्तिक, हाँ वेद वाक्यों के प्रमाण के लिए हेतु दिया कि ये नित्य होने से, हाँ, और जो आपने कहा था कि आप तो प्रमाण से वेद वाक्य प्रमाण होते हैं, ये आयु, ये नहीं कह रहा कि आप तो प्रमाण नहीं, बस ये कह रहा है कि वेद वाक्यों, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, ये दिखाइए ना किसी भी पंक्ति से, इधर उधर भागना मत, किसी भी पंक्ति से ये दिखाइएगा कि ये आप को भी मानता हुआ नित्यत्व को हेतु मान रहा है, ये सारे पंक्तियों को पढ़ो तब पता लग जाएगा आपको, ये सारी नीचे तक पूरी पंक्ति, हाँ जी, हाँ तो सिद्धांति जो दे रहा है इसका मतलब यही है कि वो उसको वैसा ही मान रहा है, नहीं तो सिद्धांति ऐसे वो पागल है क्या, सिद्धांति की वो नित्य मान रहा है, आप तो मानता मान तो रहा है पूर्व पक्षी, फिर भी वो उसका खंडन करे, जो खंडन कर रहे हैं इसका मतलब ये वो आप तो को प्रमाण नहीं मान रहा है, आपको ऐसा नहीं लगता क्योंकि आपकी अलग दृष्टि होती है ना, जब आप सिद्धांति को देखो ना, सिद्धांति जब ये कह रहा है कि नित्य प्रमाण नहीं हो सकता। अगर नित्यत्व ही सर्वस्य सर्वेन वचनात्, ये बात ही कह रहा है कि वहां आपको नहीं मान रहे हो, आपको मान रहे होते तो ये बात ही नहीं सिद्धांती कह सकता। मतलब आप ये कहना चाहता है, पूर्व पक्षी तो ऐसा कहना चाह रहा है और सिद्धांत ऐसा कहना चाह रहे हैं, मतलब आपको पता है कि पूर्व पक्षी क्या कहना चाह रहा है। नहीं, आपको गलत लग रहा है ना, आप सीधा रास्ते पे नहीं चलते हो ना, इसलिए आपको हर बात गलत लगता है। जब सिद्धांती ये कह रहा है, उत्तर दे रहा है, जो सिद्धांती लिखने वाला सिद्धांती तो है, पूर्व पक्ष को खुद ही तो प्रस्तुत कर रहा है, ये पूर्व पक्ष को खुद ही तो सिद्धांती ने प्रस्तुत किया है, ये थोड़ा है कि कोई दूसरे बोल रहा है। तो दूसरा जो बोल रहा है तो वो उस बात को मानता है, तो उसका खंडन कैसे करेगा? वो खंडन इसलिए कर रहा है क्योंकि वो इस बात को नहीं मानता। पकड़ में आया आपको? हाँ, सिद्धांती ने ऐसा कहा है, मैं उसका ये नहीं कह रहा हूं सिद्धांती ने गलत कहा होगा, लेकिन उस लाइन से ऐसा नहीं लग रहा है। तो आपका ना लगना, आपको हेतु देना पड़ेगा, आपके ना लगना कहने मात्र से बात नहीं बनती है, क्योंकि ये लिखने वाला भी वही है और उत्तर देने वाला भी वही है। तो लिखने वाला ये लिख रहा है कि वो उसको आप्त प्रमाण को नहीं मान रहा है, तभी नित्यत्वाद हेतु दिया है, उस हेतु को गलत कह रहा है, तभी तो नित्यत्वाद हेतु दिया है। वो हेतु गलत है, मैं भी कह रहा हूं, लेकिन वो आप्त को प्रमाण नहीं मान रहा, ये कहां से हो रहा है? तो भाई जब आप्त को प्रमाण नहीं मान रहा है तो इसका मतलब गलत ही तो है, तभी तो वो उसको हटा रहा है। अगर गलत नहीं है तो क्यों हटा है? ये नहीं प्रमाण नहीं है, ये कहां से आप लाओगे? ये अपने मनमर्जी से कर रहे हो, वक्ता के अभिप्राय के अनुसार आप नहीं ले रहे हैं, वो कुछ उल्टा ही अर्थ लाना चाहते हैं आप। ये अर्थ कैसे ला सकते हैं? मैं बोलूं आप कटिवस्त्र, ये उत्तरी नहीं, ये उत्तरीनी नहीं है, ये तो आपने ओढ़ा है ना, इसलिए इसको मैं कंबल मानूंगा। कंबल भी ओढ़ सकते हैं, नहीं मेरे को उत्तरी दिख रहा है, लेकिन दूसरा कह रहा है उत्तरी नहीं है तो कंबल है। ऐसे ही आपकी दृष्टि दोष है यहाँ पर, ये आपकी दृष्टि दोष है, ये तो मैं बताना चाह रहा था आपका, ये आपकी दृष्टि दोष है, इसलिए थोड़ा सात्विक बुद्धि से भी सोचो कि कहना वाला क्या कहना चाह रहा है, तो आपको समझ में आएगा। चलिए, नित्यत्वे ही सर्वस्य सर्वेन वचनात् शब्दार्थ व्यवस्था अनुपपत्ति, वो कहते हैं नित्यत्वे ही, अगर इसको नित्य मानेंगे तो सर्वेन किसी भी शब्द से, सर्वस्य किसी भी अर्थ का, वचनात् ज्ञान होने से शब्दार्थ व्यवस्था अनुपपत्ति, शब्दार्थ व्यवस्था की सिद्धि नहीं हो पाएगी, वो तो घुल मिल जाएगा, किसका कौन सा अर्थ है पता ही नहीं लग पाएगा आपको। न अनित्यत्वे वाचकत्वमिति चेत, फिर वो कहता है अनित्यत्वे, अगर आप इसको अनित्य मानते हैं, सिद्धांति पर वो प्रश्न कर रहा है पूर्व पक्षी, अनित्यत्वे न वाचकत्वमिति चेत, अनित्य मानने पर ये शब्द जो है अर्थ का बोध नहीं कराते हैं, नहीं कराएंगे, यदि ऐसा हम कहें तो। मतलब सिद्धांत ये कह रहा है ये अनित्य है, ठीक है ना, और अगर आप इसको अनित्य मानते हैं तो ना वाचकत्वम, फिर वो शब्द जो है अर्थ का बोध नहीं कराएंगे, ऐसा हम कहना चाहते हैं, ये पूर्व पक्ष कह रहा है। सिद्धांत कहता है ना, ऐसा आप नहीं कर सकते, क्यों? लोक केशु अदर्शनात्, लोक में ये देखा नहीं जाता है, लोक में तो शब्द अनित्य होते हैं, लोक में जो शब्द है वो अनित्य होते हुए भी अर्थ का दर्शन कराते हैं, अर्थ का बोध कराते हैं, लोक में जितने भी शब्द हैं वो सारे अनित्य हैं, और वो अनित्य होते हुए भी अर्थों का बोध कराते हैं, ऐसे वेद वाक्य भी अनित्य है, अनित्य होते हुए भी वो अर्थ का बोध करा सकते हैं, ये सिद्धांती कहना चाहता है। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ जी, किनको समझ में नहीं आया वो पूछेंगे। हाँ बोलिए। हाँ जी, किस तरह का, मतलब आपके पास में इस शब्द का ये अर्थ होता है ऐसा बताने वाले तो है ही नहीं है, तो अब कोई भी शब्द हो और किसी भी अर्थ का बोध कराएगा ना वो, यही अर्थ का बोध कराएगा, ये कोई बताएगा तभी तो होगा ना, और वो बताने वाले तो है ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? किसी भी अर्थ का बोध होगा उस शब्द से, तो जब किसी भी अर्थ का बोध होगा तो व्यवस्था कैसे कर पाओगे? हाँ जी, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, इसलिए अनित्य है। जो मैं बोल रहा हूं उत्पन्न हो गया, अब नहीं है, ठीक है ना, पकड़ में आ रहा है ना? तो ये कहना चाहते हैं। अब पूर्व पक्ष कहता है अनित्य, हाँ जी, अनित्य है। हाँ, जितने भी अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम, सारे शब्द अनित्य है। अब बोलोगे नष्ट हो जाएंगे। हाँ जी, महाभाष्य में कहा होगा नित्य, मीमांसा में भी कहा है शब्द नित्य है, ठीक है ना। शब्द वहां नित्य भी मानते हैं या अनित्य मानते हैं? या अनित्य उसको मानते हैं जो उत्पन्न होता है, और जो उत्पन्न नहीं होता है वो तो नित्य है। जाति के रूप में तो नित्य रहेगा, ईश्वर के ज्ञान में सदा रहेगा जाति के रूप में। लेकिन जब आप बोलोगे, बोलने वाला जो शब्द है, यहाँ पर बोलने वाले शब्द के ऊपर निर्भर करता है। जो हम बोलते हैं ना, अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम, ये अनित्य है, उत्पन्न हुआ है, बोलने से पहले था क्या? नहीं था, ऐसा। हाँ जी, नित्य का मतलब जो अग्निमीड़े अत्तु है, कत्तु है, जो ये जो जाति है, ये सब नित्य है, वो सदा रहते हैं ईश्वर के ज्ञान में। हाँ जी, किसने बोला? नहीं, किसने बोला? किसी शब्द प्रमाण ने बोला? ये आधुनिक सिद्धांत के आधार पर बोल रहे हैं। आधुनिक सिद्धांत चल नहीं रहा है यहाँ पर, तो ऋषियों का सिद्धांत चल रहा है। वो आधुनिक सिद्धांत को हटाइए, हम उसके बारे में सोच ही नहीं रहे। देखा नहीं जाता है अभी, उनके पास भी कोई प्रमाण नहीं, वो बोलते बस, हो सकता है, होंगे, अभी कोई उसका प्रमाण नहीं है उनके पास में, वो संभावना कर रहे हैं। हाँ, ये भी समझ लेना। अभी कोई प्रमाण आया क्या आपके सामने? कोई बोला गया ऐसा? कोई केवल वो बोलते हैं कि शब्द जरूर होंगे आकाश में, होंगे, हो सकते हैं, और रहते हैं, रह सकते हैं, ये बोलते हैं, रहते नहीं, रह सकते हैं। उसका उसकी खोज चल रही है, अभी तक आया नहीं सामने, जब आएगा तब सोचेंगे, ठीक है ना। अभी तक आया ही नहीं है, क्यों जी? आया है क्या किसी के, किसी की जानकारी में? मेरी जानकारी में तो अभी तक आया नहीं है कि जो भी हम शब्द बोलते हैं वो आकाश में रहते हैं, सब शब्द रहते हैं, ऐसा अभी तक तो, ऐसी खोज अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। सोच रहे हैं लोग, लगे हुए उसमें जानने के लिए। क्या कृष्णदत्त जी प्रमाण है? तो मैं भी तो एक बात कर रहा हूँ, क्या कृष्णदत्त जी प्रमाण है, या ये ऋषि प्रमाण है आपके लिए? महर्षि वात्स्यायन प्रमाण है, गौतम प्रमाण है, दयानंद प्रमाण है, ये प्रमाण है, या कृष्णदत्त प्रमाण है? नहीं, सामान्य रूप से किसी विषय में प्रमाण होंगे, इस विषय में नहीं होंगे। वो तो सामान्य रूप से तो आप भी प्रमाण है। देखो, आप बातचीत कर रहे हैं ना, नहीं, ये बोल रहे तो आपको रोकना, ये बोलते तो आपको रोकना चाहिए। जब एक व्यक्ति बात कर रहा होता है तो आपस में बात करते हैं, तो ये शिष्टाचार नहीं माना जाता है, और आप लोगों को कई बार बता चुके हैं, इसलिए आपको समझ करके चलना चाहिए। एक व्यक्ति बोल रहा है तो उसको सुनना चाहिए क्या बोल रहा है व्यक्ति, ठीक है। हाँ जी, रहते हैं ऐसा वो कहते हैं। अब यहाँ पर ये कहते हैं ये नहीं रहते हैं, अब इसकी बात मानोगे या उनकी बात मानोगे? आप एक बात, आप इधर उधर मत जाना। मैं कहता हूं कुछ बात, मैं एक सन्यासी, और स्वामी दयानंद कुछ कहते हैं, आप किसकी बात मानोगे, स्वामी दयानंद की या मेरी? कौन से स्वामी जी? मुझे स्वामी जी या उस स्वामी जी? स्वामी क्यों? मैं भी तो कह रहा हूं, ऐसा होता है, मेरी बात क्यों नहीं मानते आप? इधर मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं, उनसे पूछ रहा हूं। हाँ जी, आप तो उल्टा उत्तर देने वाले होते हैं ना। हाँ जी, हाँ बोलो। मैं कुछ बात कह रहा हूँ स्वामी दयानंद से अलग कह रहा हूँ, और स्वामी दयानंद अलग मान रहे हैं। स्वामी दयानंद को आप प्रमाण मानोगे या मेरे को मानोगे, इसका सीधा उत्तर दो। ये विचार करना पड़ता है, ये भागने वाली बात है। इसको कहते हैं क्या कहते हैं, नहीं निग्रह स्थान है, ये निग्रह स्थान है। हाँ जी, इसमें क्या संशयात्मक है, यानी आपको ये नहीं दिख रहा है कि मैं कौन हूं और स्वामी दयानंद कौन है, इसमें क्या संशय है आपको? इसी को निग्रह स्थान कहते हैं, और कुछ नहीं है। जब आदमी उत्तर नहीं बनता है ना, तो वो कोई ना कोई बहाना बनाता है, और जितने निग्रह स्थान बताए ना उनमें एक निग्रह स्थान है ये। अब क्या विचार करना है आपको? एक ही विषय में, हाँ एक ही विषय की बात चल रही है ना, एक ही विषय की बात है। स्वामी दयानंद कहते हैं कि ब्रह्मचारी को घर से संपर्क नहीं रखना जब तक वो पढ़ता है, ठीक है, और मैं कहता हूं संपर्क जरूर रखना चाहिए। अब किसकी बात मानोगे? सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि विद्यार्थी को माता पिता या घर के लोगों के साथ, तो मैं यही तो कहना चाह रहा हूं। तो ऐसे ही तो है यहाँ पर, यहाँ तो महर्षि वात्स्यायन महर्षि गौतम जी की बात है, ये कह रहे हैं शब्द अनित्य है, और कृष्णदत्त कहते हैं शब्द नित्य है। अब किसकी बात मानोगे आप? ठीक है, ऐसा नहीं होता है। चलिए आइए, हाँ जी, अब क्या कहना चाहते, पहले सीधी बात हो, मैं ज्यादा नहीं, मेरे पाठ आज पूरा करना है, समय नहीं है। हाँ बोलो। मतलब हम जैसे यहाँ बोलते हैं, हाँ या टेलीफोन ले ले कुछ भी ले, हाँ यहाँ बोलते हैं, जैसे अगर शब्द अनित्य है तो फिर यहीं कहीं नष्ट हो जाना चाहिए, लेकिन वो फिर दूसरी जगह। आप छल कर रहे हो, चाहो जाओ, आप सब बताएंगे, आपको सब जानते इस बात को, सब बताएंगे, आप छल कर रहे हो। हम आगे बढ़े, हाँ जी, हाँ जी, ये कह रहे हैं न अनित्यत्व वाचकत्व मिति चेत, अगर इसको अनित्य आप मानते हैं तो अनित्य के मानने पर न वाचकत्वम, ये अर्थ का बोध नहीं करा सकता है, ऐसा अगर कहे तो सिद्धांत कहते हैं ना ऐसा आप नहीं कह सकते। लौकिकेशु अदर्शनात्, लौकिक में ऐसा देखा नहीं जाता है, क्योंकि लौकिक शब्द सब अनित्य होते हैं और वहां अर्थ का बोध कराते हैं, जैसे वहां अर्थ का बोध कराते हैं तो यहां पर भी कराएंगे, ये सिद्धांति का वचन है। तेपि नित्य इति चेत, अपूर्व पक्ष कहता हम तो उन लौकिक शब्दों को भी नित्य मानते हैं, तेपि नित्य इति चेत, वो लौकिक शब्द भी नित्य हैं, तब सिद्धांत कहते हैं ना आप ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? अनाप्तोपदेशात अर्थ विसंवादो अनुपन्न, यदि लौकिक शब्दों को आप नित्य मानोगे तो अनाप्तोपदेश जब कोई करेगा, यानी गलत उपदेश कोई करेगा, तो फिर वो भी सही मानना पड़ेगा आपको। लोक में सारे लोग सही उपदेश थोड़ा करते हैं, तो ये कह रहे हैं अनाप्तोपदेशात, अगर कोई अनाप्त व्यक्ति जो आप्त नहीं है जब वो उपदेश करता है तो अर्थ विसंवादो अनुपन्ना, गलत अर्थ सिद्ध नहीं होना चाहिए वहां पर, पकड़ में आ रहा है, वहां गलत अर्थ सिद्ध नहीं होना चाहिए फिर, लेकिन गलत अर्थ सिद्ध होता है, इसका मतलब है लौकिक शब्द नित्य नहीं हो सकते, इसलिए वो कहना चाह रहे हैं तेपि नित्य इति चेत, लौकिक शब्दों को भी नित्य माने तो क्या आपत्ति आएगी? ना नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? अनाप्तोपदेशात, जो व्यक्ति अनाप्त है जब वो उपदेश करता है तब वो अर्थ विसंवाद अनुपन्न न अनुपन्न, फिर वो गलत अर्थ सिद्ध नहीं होना चाहिए, लेकिन उसका गलत अर्थ सिद्ध होता है, उसको नहीं मानते लोक में भी, इसका मतलब शब्द नित्य नहीं है। नित्यत्वाद ही शब्द प्रमाणमिति, आपके पक्ष में तो नित्य होने से ही शब्द प्रमाण माना जाता है, ठीक है, तो कहता है अनित्य सा इति चेत, हाँ जब अनाप्त जब उपदेश करता वो अनित्य है, उसकी जो चालाकी देखिएगा वो क्या कहना चाहता है, वो कहता है अनित्य सा इति चेत, सा वो जो अनाप्त व्यक्ति जो उपदेश कर रहा है वो अनित्य होता है, ठीक है ना, अनित्य सा इति चेत, तो फिर सिद्धांत कहते हैं अविशेष वचनम, तो फिर दोनों में समानता को बताना पड़ेगा, दोनों का भेद करके बताना पड़ेगा, मतलब दोनों ही लौकिक शब्द है, लेकिन अनाप्त जब होगा तब तो वो अनित्य हो जाएगा, और वही लौकिक व्यक्ति जब आप तो करके बोलता है तो नित्य हो जाएगा। तो इसमें आपको हेतु बताना पड़ेगा कि अनाप्त तो बोल रहा है तब वो अनित्य हो जाएगा और आप तो बोल रहा है तो वो नित्य हो जाएगा, इसमें आपको हेतु बताना पड़ेगा। तो समझ में आया? आगे देखिए इसी बात को स्पष्ट करें। अनाप्तोपदेशो लौकिको न नित्य इति कारणम वाच्यमिति। अनाप्तोपदेश जो लौकिक उपदेश है वो नित्य नहीं है, इसका कारणम वाच्यम कारण बताना पड़ेगा, वो बता नहीं सकते आप, इसलिए अनर्गल बोल रहे हो आप। पकड़ में आया? अब आगे देखिएगा। यथा यथा नियोगम च अर्थस्य प्रत्यायनात् नामदेय शब्दानां लोके प्रामाण्यम् नित्यत्वात् प्रामाण्य अनुपत्ति। तो कहते हैं लोके लोक में नामदेय शब्दानां जितने भी नामवाची शब्द हैं इन सब शब्दों का यथा नियोगम जैसा जैसा उनका नियोग किया गया है आप तो लोगों के द्वारा, मतलब सुनिश्चित किया गया है इस शब्द का ये अर्थ होता है, इस शब्द का ये अर्थ होता है, ऐसा यथा नियोगम जैसा जैसा नियोग किया गया है अर्थस्य प्रत्यायनात् अर्थ को बताने के लिए, अर्थ को जनाने के लिए उन्होंने नियोग किया है, सुनिश्चित किया है, तब वो प्रामाण्यम उसको प्रामाण माना जाता है। नित्यत्वात् नित्य होने से नहीं, नित्यत्वात् प्रामाण्य अनुपत्ति नित्य होने से प्रमाण की उत्पत्ति नहीं हो सकती, यानी प्रमाण की सिद्धि नहीं हो सकती। स्पष्ट हो गया? इसी को इसी वार्ती को स्पष्ट कर रहे हैं। यत्र अर्थे नामदे शब्दो नियुज्यते लोके लोके लोक में जिस अर्थ में नामदे शब्द यानी नामवाची शब्द को नियुज्यते नियुक्त किया जाता है यानी निश्चित किया जाता है तस्य उसका नियोग सामर्थ्यात उस नियोग सामर्थ्य से यानी आप्त व्यक्ति के द्वारा बताए गए नियोग सामर्थ्य से प्रत्यायक भवति वो जनाने वाला होता है यानी बताने वाला होता है, ज्ञान कराने वाला होता है। न नित्यत्वात् नित्य होने से नहीं होता है। और रही बात वेदों को नित्य भी जो माना जाता है वो क्यों नित्य माना जाता है उसके बारे में उत्तर दिया जा रहा है। मन्वंतर युगांतरेषु च अतीत अनागतेषु संप्रदाय अभ्यास प्रयोग अविच्छेदो वेदानं नित्यत्वम्। वेदों की जो नित्यता वो इस रूप में है कि मन्वंतर युगांतरेषु, मन्वंतर युगांतर यानी युग युगांतर प्रत्येक सृष्टि में, अतीत अनागतेषु अतीत पिछली सृष्टियों में, वर्तमान सृष्टि में, अनागत भविष्य में आने वाली सृष्टियों में, संप्रदाय ये जो संप्रदाय चलता है गुरु शिष्य की संप्रदाय, गुरु परंपरा, गुरु ने शिष्य को बताया शिष्य फिर गुरु बनकर के अगले अपने शिष्य को बताएगा, ये जो गुरु शिष्य की परंपरा से इस गुरु शिष्य की संप्रदाय के अभ्यास का प्रयोग अविच्छेद, इनका जो प्रयोग है ये कभी विच्छेद नहीं होता है, ये निरंतर अनवरत चलता है, इसलिए वेदानाम नित्यत्वम इस रूप में वेदों की नित्यता है। स्पष्ट हो रहा है? आप्त प्रामाण्याच्च प्रामाण्यम लौकिकेषु शब्देषु च एतत् समानमिति। आप्त प्रामाण्याच्च आप्त के प्रमाण होने से प्रामाण्यम ये प्रमाण होता है, आप्त के प्रमाण होने से ये प्रमाण होता है, न कि नित्य होने से प्रमाण होता है। लौकिकेषु शब्देषु च एतत् समानम लौकिक शब्दों में भी यही समानता है, वेद के वाक्यों में भी यही बात है, लौकिक शब्दों में भी यही बात है, दोनों में समानता है कि आप तो होने से प्रमाण है न कि नित्य होने से प्रमाण, ये कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो गया? हाँ जी, हाँ शब्द तो अनित्य है, इसमें क्या बात है, उत्पन्न होते हैं नष्ट होते हैं। ये जो शब्द है मतलब जैसा आपने वेद में प्रिंट करके रखा है वेद को, ये सब समाप्त हो जाएंगे नष्ट हो जाएंगे, इसमें कोई आपत्ति नहीं, ये नित्य थोड़ा है, दोबारा प्रिंट हो जाएगा वैसा ही, क्योंकि आप तो बताएगा जब सृष्टि बनेगी तब आप तो ईश्वर, ईश्वर भी आप तो है ना, ईश्वर बताएगा देखो इस शब्द का ये अर्थ है, इस शब्द का ये अर्थ है। आप मनुस्मृति पढ़ेंगे ना तो वहां एक श्लोक आता है, जब सृष्टि के आदि में, आपके पास में यहाँ पर उदयवीर जी की पुस्तक है क्या लाना, उसमें एक श्लोक दिया है उन्होंने, वेद शब्देभ्य आदो ऐसा एक श्लोक है, जब सृष्टि प्रारंभ हुई है तब वेद से ही ईश्वर सब सबका अर्थ बताते हैं। द्वितीय अध्याय का प्रथमान्निक हाँ जी, सर्वेषां तु सनामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्देभ्य एव आदो पृथक संस्थाश्च निर्ममे। ये मनुस्मृति का श्लोक है। मनुस्मृति कार्य कहते हैं जब सृष्टि बन करके आई है तभी संसार में जितने भी पदार्थ हैं वो वेद के अनुसार ही उन पदार्थों के नाम रखा गया है, बताया गया है कि देखो इसको सूर्य कहते हैं, इसको चंद्रमा कहते हैं, इसको धरती कहते हैं, इसको हवा कहते हैं, इसको पानी कहते हैं, इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं। ये वेद के माध्यम से ही बताया गया, यानी ईश्वर ने बताया है और जिसको बताया फिर वो सबको बताए हैं, इस परंपरा से चलता हुआ आ रहा है। आप्त के द्वारा बताने पर ही हमको शब्दार्थ का बोध होता है, अगर आप्त नहीं बताएगा तो हमको किसी भी शब्द का कोई अर्थ समझ में आने वाला नहीं है, वो नित्य होने के कारण से नहीं, ये कहना चाहते हैं। तो आदि सृष्टि में तो ईश्वर बता देता है, फिर उसके बाद में बाकी मनुष्य परंपरा से एक दूसरे को बताते हुए आते हैं, वही परंपरा आज भी चल रही है। इसलिए वेद कभी समाप्त नहीं होता, याद रखना, कितना ही कोई कोशिश करे तो कोई ना कोई निकल के आता ही है, वो वेद को रटता है। आप नहीं रटेंगे तो दूसरा, दूसरा है तो तीसरा, कोई ना कोई रटेगा, ये परंपरा समाप्त नहीं होती है। अगर समाप्त हो जाएगी तो संसार नहीं रहेगा, संसार नहीं रहेगा तो नए संसार आएगा, नए संसार आते फिर भगवान फिर बता देगा ये शब्द है सारे और इन शब्दों के ये अर्थ होते हैं, बस ऐसा। हाँ जी हाँ जी, हाँ तो इनके नाम हिंदी में क्या होंगे, सब तो इंग्लिश नाम है। हाँ जी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि। हाँ, अभी वैशेषिक दर्शन आप पढ़ना और भी बहुत सारे शास्त्र हैं उनको पढ़ना, उनमें वायु अलग अलग प्रकार के वायु हैं। नाम है। हाँ जी, नाम है। हाँ, वस्तु है तो नाम भी होगा, क्यों नहीं होगा, नाम भी है सबके नाम है। हाँ जी, ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, जीवनीय तत्व बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, ऐसा जबरदस्ती शब्द मत लगाइएगा। मतलब जैसे अब साइकिल के पैडल को क्या बोलते हैं, पैडल को पैडल बोलते हैं, क्योंकि पहले तो साइकिल होता ही नहीं था, जो होता था उसका नाम होता है, ठीक है ना। ये तो हमारा बनाया हुआ है, यानी आदमी ने बनाया, ये तो अनित्य है ना। अग्नि, ऑक्सीजन का मतलब अग्नि तो नहीं होता है, ऑक्सीजन का नाम अग्नि, मैंने कहीं पढ़ा था, पत्रिका में पढ़ा था शायद, अग्नि या कहीं पढ़ा था अग्नि दिया नहीं। ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन क्या करता है, जीवन देता है ना, क्यों जी, ऑक्सीजन जीवन देता है तो उस, हाँ जी, प्राणवायु कह सकते हो, प्राणवायु कह सकते हैं, हाँ जी, अपानवायु कह सकते हो। हाँ, तो ये देखिए वायुओं के भेद वैसे ही है ना हमारे शरीर में, ये प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान और देवदत्त, क्रिकल, धनंजय, बहुत सारे हैं, प्राण, उपपान बहुत हैं, तो वायुओं के बहुत सारे नाम हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे वायु है जो हमारे इस सौरमंडल के ऊपर जो प्राण है, वायु है, उनके भी नाम है अलग अलग। इसलिए तो शास्त्रों को पढ़ना पड़ता है ना, वो सारे शास्त्र पढ़ेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ, वो ये पढ़ेंगे तो जरूर आपके सामने आएंगे अलग अलग प्राण, उनका मुख्य नाम है प्राण, और प्राणों के बहुत सारे नाम होते हैं प्रसंग के अनुसार, ठीक है। जीवनीय तत्व भी बोलते हैं उसको, प्राण को। हाँ जी, हाँ, परीक्षा, वही बात करते हूँ आपसे, अभी आज कौन सा तारीख है, दो, दो तारीख है, तो आज सोमवार, मंगलवार, मंगलवार, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल, अगले बुधवार को आपको परीक्षा देनी है। मतलब 7 दिन आपको मिल रहे हैं। हाँ जी, सूत्र ज्यादा है तो क्या, 69 सूत्र तो है। मतलब कितने दिन चाहिए आपको? 10 दिन। 10 दिन ज्यादा नहीं है क्या? बहुत ज्यादा है, 10 दिन तो देते ही नहीं वैसे, 7 दिन ही बहुत होते हैं। वो तो जैसा भी पाद आएगा, कोई जरूरी थोड़ा है कि पिछली बार कम सूत्र थे इसलिए आपको 7 दिन दिया, तो अब जितने ज्यादा सूत्र होंगे उतने ज्यादा दिन थोड़े देंगे, ऐसे थोड़ा होता है, ये कोई नियम नहीं है। मतलब आपको ये लगता है कि 10 दिन चाहिए? हाँ जी, हाँ इतना आवश्यक तो नहीं है, ठीक हो ना? हाँ जी, वो आपका चलता है ना, आप दो दो तीन तीन पाठ पढ़ोगे तो आपको तो समस्या तो आएगी। ठीक है, मैं 10 दिन भी दूंगा, लेकिन फिर जो आपकी इच्छा की पूर्ति करूंगा तो मेरी इच्छा की पूर्ति भी आप लोगों को करनी है। ठीक है ना, आपको 75 अंक से ज्यादा लाना है, 75 अंक से ज्यादा लाना है, समझ में आ रहा है? और जो 75 से अंक ज्यादा नहीं लगा तो उसको 2 बार परीक्षा लूंगा फिर। हाँ, जब इतना दिन आप ले रहे हो तो फिर अब दिन भी ज्यादा ले लो और जैसे तैसे लिख दो, ये भी नहीं चलेगा ना। क्या कह रहे हैं? मैं 10 दिन क्या 20 दिन दूंगा, तब 20 दिन दूंगा तो फिर आपको 90% लाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार आपने परीक्षा दी है, दोबारा दे रहे हो, फिर दोबारा इतने दिन मिल रहे हो, तो तब तो फिर आपको अंक ज्यादा लाना चाहिए, मेहनत अच्छा करना चाहिए। हाँ जी, नहीं 100 में 100 आए तो बहुत अच्छी बात है, 100 में से 100 लाए तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, यानी दोबारा परीक्षा जब देते हैं तो पेपर वही रहता है? ऐसा है, बात हर बार ऐसे बात करके आप क्यों अपने आप को ऐसा करते हो? चलिए ठीक है। हाँ जी, यानी आप 10 दिन ही चाहते हैं? कितने लोग 10 दिन चाहते हो, हाथ खड़ा करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आप कितने दिन चाहते हैं? ओ, 75, उनका दिमाग 75 पर है। अभी अभी दूसरी परीक्षा में कितने अंक लाए आप? 58। 60 से ऊपर लाना पड़ेगा आपको। हाँ, ये बोलो ना जी, हाँ मैं लाऊंगा जी, मेहनत करूंगा। करोगे तो लाओगे, ठीक है ना? करो मेहनत, आपके पास और कोई काम नहीं है इसके अलावा, ठीक है ना? केवल एक दर्शन पढ़ रहे हैं आप, दूसरे पढ़ने के लिए कहते हैं तो जी मैं नहीं पढ़ूंगा बोलते हो, एक ही दर्शन पढ़ रहे हो, इतना समय आपके पास है और 10 दिन ले रहे हो, तो भले आदमी कुछ मेहनत तो अच्छा करना चाहिए, ठीक है? कोई बात नहीं, आप तो सबको 10 मिल रहे तो आपको भी 10 ही मिलेंगे ना, सबके साथ आप रहेंगे, ठीक है? तो ठीक है, आप 10 दिन लीजिएगा, यानी कब देंगे? अगले शनिवार को। तो यानी आज क्या है? मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये तो 11 दिन चल रहा है। नहीं, 11वां दिन हो रहा है शनि, ऐसे थोड़ा होगा। यानी 10 दिन परीक्षा मतलब तैयारी के लिए 11वें दिन परीक्षा देंगे। ए भगवान, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जी। चलिए ओंकार कर लीजिएगा। ओ सबको प्रणाम।